أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم نودو سبق ده سورة بقرة ده پنځوشتم آيات څخه دي ده جمعنا سبت ده جمع قبل آيات سرداده فما قبل آيات كريمة كده فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين نو كافر خو منكر دي منكر ده پارا چه دي كم پاداش كما بدلا چور كول كي جاغا لا ذكر كرش ده آغا ده پارا ده سي اور اما ده دي چه پاغا اور كي با انسان او دبار ده پلوزي برا كم كاريش علماء واي واي پداغا خبره كي چه ده دبار آلا یاد کر پجي كي ده قرآن علمي اعجاز دي ولی دا قرآن کریم و ساجه تقریبا سوار لساو سلویشت کار پرکیج چه نازل سوی دی پا آغا زمانه که داغا کولا چه مجور توایی سنگ زغال دن نکشب سوی بونه چه علی دلیو خا آغا وقت چه دی پر قرآن خلقو ملند ولی چه واوا دبارا مو ورا خلی دبارو گره سوزلو گره چه سوزل کیج دیو داغا سر دی پیلویز کارو کی نن چه دنیا سرغیر وری سوال کشفیات وسوال دخپل دبار پیدا کرش دا اگر سراد اور پا بلیش گر سرا کار اخستا کیری دنیا وی دلتی دا قرآن یو علمی اعجاز دی اگر علمی اعجاز تم سی سی پام سو او دا کافر زای ام در وشوا چه دا دا پار دا غسوار اما دار چه اگر با دبری گر سرا پکشی کسوزی او بیا خوز خلگولی دلو چونه ما دا دبار وستو دیسی چونه سی نو ار شای سوزه کیجی نو پدې پسې آیات کې چې وسې موږ سره مشرو نو د کافر زت خو بیا څوک دې تست معلوم دی مؤمن دی وس د مؤمن بیا بدل ذکر کوي چې مؤمن ته بیا چې شور کول کیږي دا د ایمان راوړي د کافر ځای خو دې معلوم شو علاوه د مؤمن د پاره بیا د زیر ور واوروي وبشر الذين وبشر تزیر ور لره ورکه اي پیغمبر او نبی علی السلام ته خطاب کوي زیر ورکه الذين وهغه کسانو ته آمنو چې هغه ایمان را وړی دي چې هغه مؤمنان سوي دي وعملوا الصالحات یوازې په ایمان الله پاک خلق عادتا نه لکی د څه کو کېدای شي چې ایمان براوړي د عمل کاري سره د عمل وخت نه کی پیدا هغه په دغه ایمان خلاص یو سجده الله ته نه لګو چې ما ځکه ما یو الله پاک مرګ ورته راوستي یا کدی طويل عمر لري الله پاک عمل صالح هم پر واجب کړی دا بکی خو به هم د الله په ول کې دي یو سړی دی مؤمن دی ایمان د شک او تلې دی مگر په عمل کې لښت دی تنبل دی کله عمل نه دی نه په جن فسخاندو نه رخشاندو یو به څوک داسې ځان خلاصي زموږ په وخت کې ایمان وایزه لرمه مګر د جن په احکامو رخشاندو یې باره مې خدای بخښي هغه خو کافر کیږي دی وایي چې زه ایمان لرم یا د جن په احکامو استهزا او رخشند نه کوي بس ګناهکار دی برا بس د لاسه مې نه کیږي خپلې ټمبلۍ نیولې دي د جن یو عمل نه دی کړی هغه خو هم د الله تر مشیات لاندې دی کېدای شي د رخت نه وایي چې سدا جنت ته بوش مگر عادت خدا سی دی چھ دوزخ کی ور اچھی. نو زما دا خبری پا مطلب کتی سی کو ییجی دا ایمان سر عمل چھ دی دا لازم دی ور سر کئی بے دا خارق العادہ کر دی چھ علا پاک دی امومین سخوا نواری. نو وبشر زیری ورک الذین وهغ کسانو تا آمنو چھو غو ایمان را وڑی وی وعملو الصالحات او عمل دا نیکوی یکڑی دا چشی زیری پر وکا ان چھ بے شکل هم دیلر جناتین باغون جی تجری چھ بیج من تحت ها لانج ترجی باغو الانهار ولی. نو دا باغون خود دیسی نجی لکه دا دنیا غی وز خود دنیا غی پیش ربتا سو پا باغ کی بے بنگلا در ولی پا باغ کی بے بنگلای. نو دا آغا دنیا چھ دا جنتون و باغون علا پاک جنتیان و ترکی پوغی که خوب بنگلی همستا من تحت ها زمیر چھتا وجه جنت و باغو تراجه که نو زینی مپسرین مزاب کسر جی من تحت ها یعنی من تحت اشجاری ها تر درختو یا لانجی نو یا من تحت اماکنها قصورها در بنگلو لاندی نو در بنگلی لاندی چې دستی دلته ته بنگلی کې را تاسې دستی واله بیږي خدا غټ نعمت دی د اوبو په نعمت خو هغه څوک پوهیږي چې د کمی سره مخ شي. نو الله پاک دغه ورته ذکر کړ چې واله او جنت دا دواړه باغ او اوبه چې پر له برابري دا دواړه دغه کسانو تور کول کیږي. جنات دا جمع د جنتون د جنت باغ ته ویل کیږي دغه د دنیا باغ ته جنت ویل کیږي با. نو جنات یې جمع کړ اللہ دی گرد تا جنت تو نور کی تجری چی بہی جو بے من تحت حالانی تر دوغ جنت تو یعنی تر درخت تو بنگلو لانجی بے الانہار و ولی بیج اوبو تا حاضری دا خیو نعمت شالا پاک باغ او دو اوبو سرائی ورل نور کی بل نعمت کل ما رزقو منها کل ما اراغ وقت رزقو چی دی تور کول سی منها دا داغ جنتو سخا من سمرکن دا یو میوی سخا یا رزقا خورک ورل نور کول سی چد دغو باغو د یو میوې د قسمه پرزه ک انار دي چدې ته دا پرز پر لار ور کول شي دي څوي قالو هاذا الذي رزقنا قالو دی وای چې هاذا دا خو الذي غدي رزقنا چې مشته پرز خرا کول سوي من قبل د مخ د من قبل او تفسیر ته بس شي پاک دواره کوم ترجمه کیږي من قبل د مخ په دنیا کې یا من قبل دا اوس یو غړی د مخ څه معنی په جنت کې جنتیان ناس چې انار رال خاتمان یې راوړي غلمان یې راوړي هغه انار چې کښې شو ورسوه دی وایي دا خو راغه د دنیا انار چې دا خو دورې موږ خوړلې وه هغه چې دی مات کړي د دې کیف هغه ذایقه د اګر سره بل رقم یې مازیا رنګ هغه انار ته ورته پر هغه رقم بجې مګر دغسې ذایقه و داسې خوند چې په دې انار کې دی هغه د په دنیا کې په ټوله حیات نه دی پر ژبه یشي کېدای شي په خبره پوه شوه. نو ترجمه څنګه شوه؟ قالو دی وای چې هاذا دغه خو الذي هغه میوه ده رزق نه چې موږ ته راکول سوی من قبل پخوا الا وی واتو به متشابهه واتو دی ته راتګ سوی به په دغه میوه متشابه پر لورته مازی رنګ پر لورته د چولا د دنیا پر رقم ده دا خو مونږ خوړلې ده دغه به څه خوند هغه چې وګوري برابر رقم او یا دوم تفسیر دی من قبل د څه دی چې دته چې وار د وار انار راغلی وو د مثال په توګه هغه خود خوړلې دي بل پلا بیا د انارو مجمعه را روانې دي بر دا اوس مو وخوړل بیا انار څه کوو هغه چې دی مات کې نسې د ملچی ګرسره نسې د بیي نسې پارس که په نس کې املوک دي دی پر پوستکي خطا وتی دا بیا د څه د پاره دي الله عز وجل په دا ناوله د کارو باندې ساتم ورتېرې د جنه کې دی بر اریان چې دا خو اوس هغه انارو چې ګرسره هغه چې نس مات کې ملټه ده دا په خپل ځان کې پراحت به انسان ته وکړي کېدای شي په خبره تیس پوهېږي چې اوس انار یې ماته که نسې هندوانه یې پرش ری متحیر شي چې هندوانه خو بل رقم دا پوه شه د انار دې لاندې هندوانه ده هندوانه به درته را وړي چې ماته کې هغه به نس در دننه پاپیتایي دي مثال په توګه یا به خټکۍ یا به هغه انار یې دا رقم دا بله ترجمه ده. مفسرین رحمت الله علیه وایي دا دواړه چې جسېږي یا خې چې هغه د انار د دنیا د انارو سره ورته وخو د دنیا هغې نه دي بل دي او یا دا دی چې مخکې په جنت کې د یو ساعته مخه خوړې او دا اوس چې راله دی دا خو هغه ته ورته ده چې ماته کې هغه هغه نه وي بل رقم یې کېدای شي په دې دوم ترجم تیس پوهېدلی یاست په ترجمه. قالو جنتیان وایي چې هذا دا خو الذي هغه د رزقنا چې موږ ته راکول سوی وایي من قبلو د مخه په دنیا کې من قبلو یا من قبلو دا اوس یو ساعت مخه دارته په جنت کې خو هغه ده الله وایي دا هغه نه ده اوتو دې ته راتک سوی دي به په دغه میوه سره متشابهن پر لورته مازی رنګونه پر لورته چې خوندونه جلا جلا دي. نو دا یې بل د نس دغه میله ورته ذکر کړه چې جنتي ته هغه منظره ده چې په باغو کې کور دی ولېږي دا مناظر دي د حسن مزه خو ښه خوند کوي منظرې خلکو ته چې نه رسېږي بلای د کاغذه غیر اوړي کورې مشلولي په دغه یو مینه ماتوي الله عز وجل حقیقي مناظر هلته مشترک وي. د نس مسلې ته که راشي د میوه هغه آل دی چې ته چوه پر لورته دي هغه جلا جلا رنګارنګ د خپله رنګارنګي دا انسان ته تعجب ورکوي خوند ورکوي. درېم ولهم فيها ازواج مطهره ولهم ديدر فيها فدغ جنتو باغوك ازواج جوريد زوج وجوريته الكير دي انسان جوريته ده كوروالا ده نو ازواج كوروالا وي مطهره پاک کرسوي پاک کرسوي سمانه چې الله عز وجل د دې پاک کړ ده پاک یو د ظاهری ده یو باطنی ده ظاهری پاک ده چې د شیدې لباس خپل بدن دا نزیب پاک ده انسان منظر ورجلوي چې ورته کتلای نو دا پاک خو پر بنا ده چې پر بنا ده الله عز وجل دا غسی پاک جوړ کړی دي ته چې اگر سره مرغله وروسته د دې سره وکړ هغه زرګران چې هغه شش شیان په دبلی کې پټ کړی هلته خپل پوښ لري چې راوی کړي دی جلو بل کېږي نو بل ځای خیاله دغه سي مثال ور دی چې چې والو ال عمر غلری ته چې عمر جان دغه رقم صفه صفه بدنونه الله ور کړی بل د مریضي څخه وس دلته چې دی دی چا شزه په پټي به اخته دی بل غه په تور جړی اخته دی بل د په لوته به اخته دی خو چې نه خدا ګر د انسان چې دی بل د کوم خو غشتنه ورته نو غشتنه خني خو هغه په ځان اخته دی د مریضي سم پاک یو بیا چې دی باطنی مریضی دی باطنی مریضی دا دی چې ځینې ځینې ښځې الله دې وساتي ځینې ځینې ښځې دا دی په بل چاپ شي سترګې کږي خپل پر میړه الله صبر نه ورکړ نو دا چې موږ تاسو په اصطلاح کې موږ یې دا نه پاکه ښځه ده پلیده ښځه ده خرابه ده د دغه څه هم د جنت ښځې پاکې دي د خپل خاوند څخه اخوا ته په هیڅ چاپ شي سترګې نه کشي چې کشي اغز ما خاوند وای پر دې باندې قانې دي اصلي غټ نعمت بیا دغه دی کدای سپ خبره پوس واس کدا یو چا کوروالا خدا نه کرده خدا نه کرده د د سما سوای بل چا تسترګي کجی نو تا خو کدا خوند پوس خو د خل پرچم د ځان مرګ قبول دی نه ده نو الله عز وجل د اطمینان امر لره ورکی جنت یان ته چالت چ کمی حوی تا ته در کول کیج مطهره ګوره د اغه د مزید څخه استعمال سوی ده پاک کړه سوی طهر يطهر تطهير لتفعيل بابي فاكي كرسيو سمنا چ ام د ظاهري بدن د خاص پر جبان کسافت نسته پر جبان د مثال په تور د شي نسته چې ستادر سرګ دي بد وي سي ام د زباکن اخلاق دا رقم دي شي هغه بل چات استر کې مدي کجه باطني پاکوار ام د ظاهري ام لري دا بل نعمت الله ور ور کې جنت چانو ته ګوري دا د شهوت زای ور پرک چې د شهوت اكمال دي ملته کې ته مازه د ایمان سره در دنیا ځان وباسه سلام وهم فيها خالدون گای گای سړی باغ لري بنگلا بلري او بابا پکشي کیه کوروالا به ور سره یې مگر خود کرایې ځای یا د کرایې نه بار وای ورو دا چې د با چار وخت راته پام سرات اخلي الله دلته د خلود ورکی وهم فيها خالدون بل د ګرد مل لپاره جنتون استسلی مؤمنان بیا د خستو ولا نستد سو دا نه د کرایې ځای دی او نه د کوچ بار ځای دی په ملاوه تلې برته بزنی راځي یا د ابد لپاره ستاسو ده نو دا څلور نعم الله دې ته چا د پاره ذکر کړ د مؤمنانو د پاره مخکې د مؤمن زت کافر تیر سوی دا د پاره هغه اور ذکر کوي چې د بره د پلوزي پر کم کاری دل وس چې د کافر زت مؤمن دي چې پر ایمان څوک بقاوي کې دغه الافا کې نعمونه ور لر ور کوي وس د پسې آیات چرواي دا هغه مناسبت ته جمع قبل سره په چیش کې دی هغه دادی په دنیا کې دا عادت دی چې یو څوک دعوه کوي دا بل خصم سره په دعوه سره اخته دي یو به دا مدعی پر خپل مدعا باندې دلیل پیش وي گواهان راول حکومت نه ځنی غواړي گواه غواړي بل چې اوغه ته چې دعوه پر کوي مدعا علیه هغه خو بیا ستا پر دا مدعا پر دعوه باندې ستا پر شاهدان باندې خو بیا سوالونه لري دا اوغه سوالو ده په ام کې کدای څه خبره پوس بس زه چې پر چا دی شه دعوه کوم زه به خپل دعوه یعنی د خپل مدعا په دلیل روشانه کوم دلیل پر وایم او بلکې هغه سره سوال درلو دی به سوال ته جواب وایم نو قران کریم چې دی دعوه کوي د صداقت چې دا قران صادق کلام دی د الله د طرفه څخه دی کدای څه مضمون پوهیږي پر دې دعوه باندې الله دلیل کیر کې هغه دلیل دا غو ان کنتم فی ریب مما نزلنا په دامه کې د فرون په سبق کې ویل شوی چې کڅوک په قران کې شک لري ورته اعلان دی درې آیاته قدر دی جوړ کی تر نن جوړ سی وی نه دی جوړ سی کځینه بعد عقیده خلک سوال کی چې ملا صاحب جوړ سی وی دی بیا ورک سی وی دی خلکو د قران مقابله په هغه وخت کې وکړه آیاتونه یې جوړ کړه دا هغه جواب ډیر روشانه دی جواب یې دا دی چې جناب د قران کریم حامان دی چې د قران کریم دفاع کوي کې سوالګرانو مدعیان دي چې په دبنې دعوا کوي د سر دښمنۍ کې دښمنان یې دي دا برملا ده چې په ار تاریخ کې د قران دښمنان تر دوستانو ډیر دي نو شته چې دښمن د ده هم سری وکړه درې آیات یې جوړ کړل هغه ولی ورکس وره خدای به دروسه محبوس کړي ار راځي مسلمانان ته کوله چې ادا کړي د قران چې دښمنان یې ډیر دښمنان په مابین کې دا ترنه پورې ځان پاره ورسوله ختم شو ستاغي ويل ختم سو چاده همسری وسو او دوستان ام دوغه نه ډیر دغه اوغه آیاتو چاده قران په مقابله کې جوړ سیوی چاده قران د شمنانو جوړ کړی هغه نه بیاڅنګ ورکسونه دغه خبره کوي مدعی سوال کوي یو سړی چاغه خو جوړ سیوی بیا ورکسوی جن وخت کې سي ځان قران بو ورکسوی درغه دمخ ولې د قران حامیان د قران کریم نگبانان فاسبانان د خو لږ نسبت اوغه تلو چې دوغه کلام ورکسوی دغه بد بخیل ورکوي چې دا در وسه پات دی هغه نه دی جوړ سوی تر وسه نه بیا جوړیږي الله جواب مول ورکړي کنه فإن لم تفعل لن تفعلوا بهم ولا كوك تروس منادي كري بام نسيك ولا ناغه خد دليل فرج خبرت يرس چ قران كريم معلوم دار دا چا كلام دي الله كلام دي پر خپل دعوه دليل قائم سوي مگر د اوغه ستا چ کم څوک خصم دي داغه د سوال جواب پات دي اغه سوال څنګه کاوه يهود و نصارى و مشرکان نبي عليه السلام تو چتا دا خد دا قران ما ته خدایره کړی دي پیغمبر لو برل توبه توبه ورونه ونیو کناته توبه توبه خدای مو دې د خبري وسه دا ته پر خدای تاوانه په سورۃ عنکبوت کې الته قران کریم کې د کافر د عبادت مثال الله پاک وای وای د عبادت د سدی لکه د جولاګه کې زال عنکبوت ذکر شوی سورۃ عنکبوت کې سره ورته وای د مشرک عبادت د چا سره تشبیه کړی د جولاګه کې د زالی سره غجال چې دا وغوړي وای په دې نو انسان بره پویږي د جولاګه کې زالی د باران د پکې د ګرمۍ د پکې د یخ د پکې چې شپه ګرځي خو هیڅ د مشرک په عبادت ولکه دید اور لمبل او ګرځي به دوزخ ته وزید د عبادت او سره خو اعتبار نه لري کله اسمه مزمن فوس بس البته عنکبوت ذکر سره بل ځای الله تعالی د مشرکانو د خدایانو مثال وای هغه خدای عبادت مثال شه وای د مشرک چې دید د دې چې عبادت او تکید د خدای د بت د بت پر داسې مچ مچ کښې نه خپل الو زولای نس بیا هغه چې د عبادت کې هغه بر اعظم مچ بزنی استکی کله اسمه خبره تش پوهیږي نو دا چې دای مچ د ځان نشي الوزولای تا ته زوی څنګه درکې چې مړ تا ته اولادونه او تا ته جنتونه در خونه کړل درکې خو د مچ دی پانس کولای دا رقم رب تعالی دلی داس الله تعالی دلی دا دې خبر خبر دی بجه لګیږي خو د دې د معبودانو اهانت پکشي کې اوس چې مچ نشي د پک کولای ستاسو په بلای څنګه د پک ایمه د عبادت اهانت سوي دی بابا ستاسو عبادت لکه د جولاګه کې خونه یخ په ګرځي نه ګرمي په ګرځي مشرکان بار دا غو توبه توبه توبه خدای نو مچ پر خدای بر شي ودرې دی انکه بوته یادی خدای څونه غټ یعنی کبوته دونه نکیده ما زه پښې وشتیدم پر خدای بل شی ودرې دی خدای نو میږي په قران کې ذکر کی بل ځای په سورۃ النمل کې میږي راغل پر خدای بل شی ودرې دی خدای نو مچ ذکر کی ته دا نشر میل چې دا خبر پر خدای تاوانه خدای خو ډیر شریف او بزرگ ذات دی نو غټ غټ خبرې بکینو چې سالا چې په یاد شو یو سړی ویل چې د خوښ کړه څوک لاړ څه ورته ویل چې تاسو سره سپک سپک نکې چې هغه دا څنګه شی راغلی دی اخر شان ته ګورو نو ډغه ټکټ خبرې کوه ولدی چې ورلی فکر وچ غټه خبره کوم ده بره بناس یو بره بل غر بیا په یو ګړی ناس راغ په نه کا اسمان کای به ول مزک کای به ول پل کای به ول غوی خو خبر دا وسلې و نه دی زمړی چې راغلی دی کڅه بلاله چې نو سره لګیږي په یو غټ شیات کې بل غټ شیات کې غټ خبرې خو وجیته نه وایینو مشرکان دغه څه ورته چې معنا لا پاکو لي غارو پیل نه یادي غټ خبري خو وجه ته وای چې د معنا ټکی چې د معنا ټکی کله اس په خبره تاسو پوهیږئ نو د معنا ټکی خو جن الله تعالی چې د مشرک د عبادت مثال وای ترجمه واضحه خبره بل څه شي په مثال کې پیش کې بره ودا لکه هغه جالي سونه د معنا ډکه د کښنه ولوي او شذ ونګر د په پیری چاغه دی چې جفان کې ورای ساي عبادت تارک دا په څنګه شد حکمت دا که خبره ده چې ستا بت چې دی چې ته عبادت ورته کې د خپل سلمي سم مچ نه سي الو زوالي څونه د معنا دا که سم مزمنه راپورته کې چې دا ای چي نه دي دا بت دا یو هغه ته نه ګوري چې دا مثالونه خود دون حکمت دا کې دا د ظاهر غټوالي ته ګورو نو پر قران سوال کې پر خدای بل شی ودر دي چې مچ یا دي چې عنکبوت یا دي چې مې ژي یا دي دا نه دي د خدای کلام کې د خدای کلام غټ غټ خبرې به پکې کوي خدای په دې خبرو شرمېږي چې د مچو د عنکبوت خبرې کوي کدا یې په سوال د دې پوس واست اغه حکایت پر خپل مدعا د لخوا پیش شوی دی چې قران د الله کلام دی د دې سوال کې دغه وروسته سوال د پد رب ته د ما قبل سره پیدا شې د يهودو طرفه څخه د مشرکانو د طرفه څخه سوال چې دا ویل الله ذکر کړی الله څنګه ورته ان الله بشک الا فك لا يستحيي شرم نکي حیا نکي اندجې څخه يغضرب چ بیان کې مثلا ما یو مثال دی مثالو مثلا نکره دی دا ما چې سره ملګری کې بره نو شنه نکره کې یو مثال دی مثالو ته پک شي کې ورلای دا غټ شي دی کله کښنی شي دی الله پاک دی مثال په ویلو کې شرم نکي خو ما شپه مثال کې ورنه څه پارک لري نو اند جه څه باک حیا نکي یغدرب چې بیان کې

پلتو اندار یہ جوڑی کری پلتو مائزن ہے سے ولیک ایت لب لب بکشی کی وہ سنو اگر پا عذاب یا پلا ورطای پلتو جی بیا ورطای پلتو جی بیا ورطای پلتو جی اگر برای پلتو نجی بابا دائم دا دغه دا پار جوڑی کری جس تاغون جی بیا کل سرگی ورن جاکم او دا نور خلق سرگی ورسامی کم دا دغه دا پار جوڑی کری وس دا سری واقع دا اندار جا دغه دا پار جوڑی کری چی خلق پڑن دیکی خود د د جهالت پر بنیاد ده بس د جیندارو هدف دغه ته ولای چې پیدا نری پیدا لري ستاغونی خلک وړندو منور خلک پسموم د غوستر ګور جوړم دا خبره مایز د د حال مطابق ور سره ویل کنه دغه د جیندارو جوړور څخه اڅ کله دا غرض نری چې خلک وړاندې هغه دغه د پاره چې خلکو ته کومک وکړي چې خلک شي نیونی شي په وویني کدا اسمه مضمون پویږي نو د هغه عینک ساز د جیندارو د تراشلو هدف اصلي واقعي هغه یو دی چې خلکو ته جد ور اضافه کړي سترګې جد وکړي دا بل خې د د زده او د عناد چې نو ته جوړ جوړ خبر کې پر سر ګرځي او بیا سنجا یې نه چې دا د لری د کده نږدې ده ستاد لمبر مطابق د کنه د انستګرام لکه پر سر ګرځي نو دا دغه سن افغان سر ګورندوم کني فزر کې دا نه ده چې د سر ګورندې کې خود د عمل سره دغه جواب مناسب دتم انا عز وجل چې ته د عنکبوت مثال چې په کوم ځای کې ما ویلې دي ته به اکل بیا اکل کېږي دا پالتو مثال دی خدای وره عنکبوت ور خدای خود ځان مثال نه دی ویلې خود مشرک د عبادت مثال یې ویلې الا فاک د بوتان مثال پیش کی چې مس نش ال زور ته خدای وګوره مچ وګوره الا وای ما د ځان مثال ولې زمرې چې خدای وګوره مچ وګوره خو زه ست د بت مثال وایم چې هغه دغه څه ضعیف دی نو ته چپا چپا انداري پر سترګو باندې ځي غلط غلط تعبیرات کوي الا وای روزي په ګمرا کوم کنه د مثالو هدف اس کله ګمرا کول نه بلکې هدایت دی دا د عنایت پر زګ باندې دا ورته ویل نو اوس کدا چې په دای مثال د اینکساس تش په دې خبره پوهې دی چې قران کریم د چا د فار نه دی د غدلال د فار چې خلک ګمرا کوي دا مازه د عنایت ګر پر زګ ورته ویل چې نو چې دا غس کوي نو زه ته په ګمرا کو یو غدل لو ګمرا کوي الله به په دای مثالو کثیر اندر خلک و يهدي هدایت کی به په دغه سره کثیر اندر ډیر هغه کی ډیر هغه یو څه هدایت کی یو څه ګمرا کی ګمرا کی دغه معنی چې برای لیل سبحانه نه کوي به ځای وما يغدل به الا الفاسقين وصلت خبره مجمله ذکر سوچ الا یوسف گمراه کی یوسف ہدایت کی مؤمن چدی بار اریان چ زپدا گمراه کرانس الا وما يغدل نہ گمراه کی به پدا مثال الا الفاسقين دا فاسقان توایم فاسق دا لو تعالی قران کریم ته چپنا سی چپا چپا خبر کی نو هغه په گمراه کی دا غد سر گوجت الوز یغه شغلات غلط انداری غلط غلط چی دا بل د پارا کنه دا رقم چ دا ډاکټر ورو فرمای سترګی به سمیسی میدا میدا توری بلای وین کته ودا فاسقان څوک دي اوس فاسقان نه پیژنو دي ته ګورو شمو توجه سي د فاسق بیان چې زده الذين ينقضون عهد الله الذين ذاغه کسان دي ينقضون چې دي نقض یې ماته یې عهد الله هغه وعده ده الله څو وخت ماته یې من بعد ميثاقه ورسته ترچنګول دي هغه وعده الله عز وجل فازل دا آدم علیه صلوات و سلام د شات څخه دا ګرد په عقایدو کې راځي دا ټول انسانان په شکل د سرکی مجانو راويست ار یو ته عقل او بصیرت مر لروار کې ورته کشه شو برای ورته لچ الستو بربکم ستس زرب يم کنه يم بیا ماته عبادت کوي کنه کوي ټول په یا پلا ورته لچ بلا بلا منه فاربک ولنه یا الامر به انکار کوي خو تا پیدا کړی ست مخلوق بلا ثابت ده ولنه کله به مش انکار کوي اغه می ساق چدی چې د دنیا ترالي نو هغه مې ساق خو بالکل ټینګ خو الله ورته سمج قا چې دی خپل بلا منا بلا ولې نه خو په ټینګ وعده وسو د دغه ټینګ واجه سره سره چې وسره لري هغه عهد ماته ای الله ته عبادت نه کیده له احکام نه منی دغه کسان فاسق الذين وكسان ينقضون شدي ماتي عهد الله اغه وعده الله من بعد ميثاق ورسل تنگون شدا الله سره تنگ وعدم وكر لكاسري شدا چاس قسم وكي او دایبه ماتي خو فاسق ده دا یو کار شدا الله سره اغه وعده نه پالي عبادات نقي ايمان نه وروري بل ويقطعون او دي پريكي ما اغه شيان امرك امر كردي الله الا پاك به په اغه شي سره د چش امر په اغه شي كردي ان يوصل د دي چاغه پيوند الله دې خبر امر کړی دی چې دا پیوند وساتي دا پیوندونه مشکوي د قرار هغه قطع کړی هغه پرې کوي چې ورڅخه دا نو کوم شي اندي په دا ويختعون ما امر الله کې ګوري د الله او د بنده ترمنځ باید پیوند دي د او د بنده او د رسولانو ترمنځ باید پیوند ګوره د بنده پیوند چا سره شو د الله سره دا باید وصلي ګرد مرده د الله سره خپل علاقه قطع نه کړي د انبيان سره باید د علاقه یې دا باید قطع نه کړي د حقوق العباد کې په انسانانو کې د پلارو د مور د ورور د ابو نابل د جسر باید دا غد اسلامي رحمي علاقه یې باید قطع نه کړي ما بین کې د امسایګارو د کلی کوم علاقه چې د گزارې هغه باید قطع نه کړي کله چې خبره پوسوس حتی د حیوانات چې